nananu mapenzi yetu ya miaka nyingiyo tukakana akenda nyumbani kwetu na kumbe naye anakwenda kufa. Zangu kilio nalia, mawazo mengi na majozi, huzuni sana kapaka ninao, hata wazazi hawana raha. Kilio ngambo kwetu, papa na mama wakilia, uole nina monya ni weru. Kapata wamemusika, nililia sana kauli za wazazi, mgeni ngoja nikamuoneo. Joni monyani alipokufa, kufika kapata wamemusika, nililia sana kauli za wazazi, mungeni ngoja nikamuoneo.